เรื่องที่พึ่งของคนตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ขออวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจและความผาสุกทุกประการจงบังเกิดมีแด่เพื่อนร่วมพุทธศาสนาตลอดทั้งท่านสาธุชนผู้ร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปก็เป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวธรรมิกถาอันเป็นถ้อยคำที่ประกอบไปด้วยธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้พี่น้องทั้งหลายจงตั้งออกตั้งใจฟังกันด้วยดีเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่พระศาสนาสืบต่อไปตามสมควรแก่เวลาอันจักพึงมีในวันนี้ธรรมิกถาในวันนี้ก็จะได้นำท่านทั้งหลายเข้าสู่หัวข้อแห่งธรรมซึ่งมีชื่อว่าที่พึ่งของคนภาคสองกันต่อไปซึ่งเมื่อวันพระที่แล้วมาที่ผ่านมาโน้นอาตมาก็ได้พูดถึงเรื่องที่พึ่งของคนวันนี้ก็จะขอสานต่อเพราะมันยังไม่สามารถจะจบลงไปได้เมื่อวันพระที่แล้วมาเราได้พูดถึงที่พึ่งโดยเฉพาะส่วนบุคคลแต่วันนี้ก็จะขอเข้าไปถึงที่พึ่งของคนในส่วนสังคมในส่วนรวมเมื่อวันพระก่อนเราได้พูดแต่ส่วนตัวส่วนปัจเจกชนสำหรับในวันพระนี้ก็จะพูดถึงในเรื่องของส่วนรวมบ้างส่วนรวมอันประกอบไปด้วยแต่ละคนรวมกันเข้าแล้วก็กลายมาเป็นสังคมเป็นบ้านเป็นเมืองเป็นประเทศชาติเป็นทวีปเป็นโลกแต่นี่มนุษย์ทั้งหลายยังไม่มีที่พึ่งกำลังเข็นฆ่ากันอยู่ทุกวันนี้ดังที่เราได้พบได้เห็นได้รู้กันทั้งหมดนั้นเพราะมนุษย์ขาดที่พึ่งที่พึ่งชนิดที่ว่าพึ่งจนไม่มีการแม้กระทั่งจะเบียดเบียนซึ่งกันและกันที่พึ่งชนิดนี้แหละเรายังขาดแคลนก็ขอเท้าความถึงวันพระก่อนที่เราได้พูดกันว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เรารู้จักพึ่งตนอาตาหิตโนนาโทโกหินาโทปุโรสิยาตาหิสทันเตนานาทั้งละปฏิทนละพังตนแลเป็นที่พึ่งของตนคนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งของเราได้ผู้ที่ฝึกตนดีแล้วย่อมได้ที่พึ่งที่ได้โดยยากการฝึกตนก็คือฝึกให้ตนมีศีลมีธรรมควบคุมจิตใจเพื่อเป็นการคุ้มครองพร้องภัยความหวาดกลัวทั้งหลายจะเกิดมีแก่ตนเองแก่ผู้อื่นเพราะการกระทำของตนเองและการกระทำของผู้อื่นตอนนี้โลกกำลังเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเต็มไปด้วยความหวาดระแวงเต็มไปด้วยความไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันทั้งนี้และทั้งนั้นเพราะแต่ละคนก็เป็นศัตรูเป็นอันตรายอยู่ในตัวชนิดที่เรียกว่ามนุษย์อันตรายไม่สามารถที่จะไว้ใจกันได้ทั้งนี้และทั้งนั้นเพราะว่าขาดธรรมอันจะเป็นที่พึ่งเมื่อพระพุทธเจ้าของเราท่านตัดเรื่องจักรวรรดิสูตรจักรวรรดิสูตรสูตรที่ว่าด้วยพระเจ้าจักรพรรดิประพฤติศีลประพฤติธรรมเกิดมีจากแก้วม้าแก้วช้างแก้วนางแก้วรัตนะแก้วขุนพลแก้วอะไรขึ้นมาจนในที่สุดก็เลยสามารถหมุนจากแก้วไปที่ไหนประเทศชาติทั้งหลายก็ยอมราบคาบเป็นเมืองขึ้นกลายเป็นพระเจ้าจักรพรรดิต่อมาก็มอบจักรทั้งหลายให้แก่ลูกชายตนเองก็ออกบวชเมื่อหัวงอกหลังจากนั้นลูกชายก็ปฏิบัติจักรวรรดิธรรมตามธรรมโดยอาศัยธรรมะอันนั้นจักรแก้วก็เจริญต่อไปเมื่ออายุแก่มาพร้อมงอกก็ออกบวชมอบให้ลูกองค์ต่อไปทำสืบสันตติวงศ์กันมา 4-5 ชั่วคนหลังจากนั้นลูกคนที่ 6-7 ไปแล้วมันผิดไม่ประกอบด้วยศีลด้วยธรรมขึ้นมาไม่ประพฤติปฏิบัติธรรมในจักรวรรดิธรรมซึ่งคงจะไม่ต้องนำมาเล่าที่นี่เวลาคงไม่เพียงพอจากแก้วก็ได้หายไปม้าแก้วช้างแก้วนางแก้วรัตนะแก้วขุนพลแก้วเสนาบดีแก้วอะไรต่างๆเนี่ยก็เสื่อมไปลูกก็ได้ไปหาพ่อซึ่งบวชอยู่ว่าทำไมของฉันมันหายไปซะแล้วมันไม่เกิดมีขอให้พ่อนำมาให้อีกทีพ่อก็ได้บอกลูกว่าลูกเอ้ยจากแก้วรัตนะแก้วทั้งหลายนี่พ่อไม่ได้มาจากมรดกมูลมังสังคญาอะไรหรอกพ่อได้มาจากธรรม ธรรมเท่านั้นที่จะทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นลูกจงประพฤติธรรมเถิดลูกคนนี้ก็ไปประพฤติธรรมอีกจากนั้นก็คืนมาต่อมาลูกคนสุดท้ายไม่ประพฤติธรรมมันก็หายไปมันหายไปก็ไปถามพ่อพ่อก็บอกให้ประพฤติธรรมแต่ลูกคนนี้ไม่ประพฤติธรรมก็เกิดความเสื่อมขึ้นเสื่อมขึ้นเริ่มต้นในจิตใจคนเสื่อมเมื่อพระราชาไม่ตั้งอยู่ในธรรมแล้วข้าราชการทั้งหลายไม่ตั้งอยู่ในธรรมข้าราชการไม่ตั้งอยู่ในธรรมพ่อข้าทั้งหลายไม่ตั้งอยู่ในธรรมนักปราชญ์บัณฑิตทั้งหลายไม่ตั้งอยู่ในธรรมประชาชนไม่ตั้งอยู่ในธรรมก็เกิดอาเพศเหตุภัยทำอลามกเกิดขึ้นปานาติบาตเกิดขึ้นเกณฑ์ฆ่ากันอาทินาทานเกิดขึ้นลักศพตกหอปนจีระดมกันหลังจากนั้นก็เกิดการมีสุมิจฉาจารล่วงเกินไม่เคารพสิทธิซึ่งกันและกันของรักของห่วงลูกเขาผัวเขาเมียใครต่างๆเกิดขึ้นหมู่สาวาทการเบียดเบียนกันทางวาจาด้วยการพูดหลอกลวงยักเยื้อเอาผลประโยชน์พูดส่อเสียสำหรับเพ้อเจ้อพูดไม่มีแก่นมีสารก็เกิดขึ้นหลังจากนั้นสุราเมระยะมัชฌะปมาทัฏฐานาก็เกิดขึ้นการดื่มสุราเครื่องดองของเมายาเสพติดก็เกิดขึ้นทำอัลลามกทั้งหลายเกิดขึ้นเกิดอาเพศเหตุภัยความทุกข์ความยากเกิดขึ้นในที่สุดอายุก็สั้นลงสั้นลงอายุคนใด10ปีตาย5ปีมีผัวมีเมียหลังจากนั้นก็เกิดสัทธันตระกับกับมืดพินาศด้วยอาวุธอาวุธก็เกิดขึ้นมาในมือแต่ละคนมองเห็นกันเป็นผักเป็นปลาก็วิ่งรีรีรีรีเข้าไปเพื่อจะเข็นฆ่ากันฆ่ากันกินว่างั้นเถอะนะฆ่ากันกินเห็นกันเป็นอาหารการกินในที่สุดก็เลยมีอีกพวกหนึ่งไม่เห็นว่ามันจะมีประโยชน์ในการเข็นฆ่าตนเองก็จะไม่ต้องฆ่าใครคนอื่นก็ไม่ต้องฆ่าเราก็เลยหนีเข้าป่าเข้าดงก็ทำความเพียรสมาธิภาวนากินเผือกกินมันหัวหมากรากไม้ตามฤดูกาลครบเวลา7วันแล้วออกมาก็เลยเห็นแต่คนอื่นเขานอนตายกันเต็มไปหมดเลยก็เลยดีใจพวกเราไม่ตายก็มากอดกันรักกันหลังจากนั้นก็พากันอายชั่วกลัวบาปตั้งอยู่ในธรรมมีศีล5เป็นที่รองรับและอายุก็ยืนยาวขึ้นมาจนถึงเป็นแสนแสนปีหลังจากนั้นก็ประมาทกันอีกเมื่อประมาทกันอายุก็ลดต่ำลงมาจนถึงอายุ 80,000 ปีหลังจากนั้นพระศรีอริยะเมตตาก็มาเกิดและก็สั่งสอนพระธรรมวินัยตรัสรู้อริยสัจ4เหมือนกับพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราหลังจากนั้นก็เกิดความเจริญรุ่งเรืองในโลกพระศรีอานเจริญทั้งทางวัตถุและจิตใจพระอริยเจ้าล้นแผ่นดินอีกเหมือนกันพระพุทธเจ้าท่านพูดธรรมะอันนี้ในจักรวัตติสูตรไม่ได้ว่าเอาเองหลังจากนั้นท่านก็สรุปว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นผู้อยู่อย่างมีที่พึ่งอย่าอยู่อย่างไม่มีที่พึ่งเลยคนไม่มีที่พึ่งแล้วย่อมอยู่ด้วยความยากลำบากที่พึ่งของเธอจงมีตนเป็นที่พึ่งมีตนเป็นที่ระลึกมีธรรมเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นที่ระลึกอย่าได้มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอย่าได้มีสิ่งอื่นเป็นที่ระลึกเลยท่านพูดอย่างนี้อัตตทีปาอัตตสรณาธรรมทีปาธรรมสรณาอนัญญทีปาอนัญญสรณามีตนเป็นที่พึ่งมีตนเป็นที่ระลึกมีธรรมเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นที่ระลึกก็ได้มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกเลยทั้งหมดนี้คือการพึ่งตนก่อนที่จะพึ่งตนได้ตนก็ต้องมีสิ่งที่ให้ตนพึ่งสิ่งนั้นคือคุณธรรมประจำตนอาตมาได้พูดมาในวันพระก่อนแล้วมากมายเพียงพอสมควรแต่วันนี้ก็ขอซ้ำเติมเข้าไปอีกในเรื่องของสังคมที่จะต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันแล้วก็จะได้ที่พึ่งของแต่ละสังคมถ้าคนขาดศีลขาดธรรมแล้วมันพึ่งกันไม่ได้ใช่ไหมล่ะมันพึ่งกันไม่ได้มันก็จะฆ่ากันเบียดเบียนกันดังทุกวันนี้ส่วนคนที่มีศีลมีธรรมจะหนีไปอยู่ในความสงบเข้าคำนองที่คนโบราณว่าขอนขอนเขาสามห่มพ่อศรีสาตนาประโคดมเสื่อมสูญแสงเสาสามร่มโพสีร่มศีลร่มสมาธิร่มปัญญาในเมื่อศาสนาพุทธเจ้าเสื่อมสูญลงคือคนไม่ประพฤติปฏิบัติธรรมมันก็จะเกิดปัญหาขึ้นมาคนไม่มีศีลมีธรรมคนจักปึกหนาแน่นบ่มีเกณฑ์กลัวบาปลูกแม่เล่นเสื่องสู่สำสาวเขาก็เสื่องกันเล่นคือหมูม้าเป็ดไก่บาปบ่เอื้ออายนั่นบ่มีคนข้าวนั่นคนหนุ่มหน่อยหาขวบปีเต็มเป็นผัวเมียอยู่แปลงเงินสัญญาเขา10ปีถวนตายไปเกิดใหม่บาปแก่กาเวทใหม่แก่ดึงเนี่ยเวลานั้นว่าไปอย่างนี้เมื่อนั้นมันจะเกิดเดือดร้อนพ่อ พยาธิมาถึงอึดอาหารไหลตีกลุ่มขาเห็นกันเขาสำคัญว่าแม่นไก่จับมีดผ่าฟันขาไหลกินพระพุทธเจ้าของเราท่านเรียกว่ามิฆะสัญญังอุทะปาธิมิฆะสัญญังวัตโพเกิดความรู้สึกสำคัญมั่นหมายกันเป็นอาหารแล้วหนอมิฆะสัญญีมีความสำคัญมั่นหมายว่าเป็นเนื้อเขาเลยว่าเห็นกันเขาสำคัญว่าแม่นไก่จับมีดผ่าฟันขาไล่กินเจ็ดวันถวนเขาหลบเร็วกันกองกันตายอเนกน่องเต็มผืนคนร้ายบาดนี้ตายเขาป่าลบหลีกหลีในถ้ำหอมผู้พวกนี้ไปทำเจริญสมาธิภาวนาอยู่ในถ้ำในผู้พวกไม่ปรารถนาจะเข็นฆ่าไม่ได้กินก็ไม่กินกินหัวเพลหัวมันกินต้นไม้ต้นไม้ไม่มีกินก็ยอมตายในป่าดีกว่าฆ่ากันกินคนพวกนี้เขาคิดอย่างนี้พอครบ7วันคนที่ไล่ฆ่ากันกินมันก็หมดไปมันตายกันหมดพ่อลวงล่ำเกินเขต7คืนเขาก็พากันมาจากเฮวห่าวห่วยเห็นคนล้มนอนตายคินควยสังเวชโอเป็นหน้านายสะอางแล้วจังผ้าที่ตานนำกันเสียงมวนหักคอหนาหัวหย่มใส่กันเขาก็พากันเว้นป่าปังกำบาปทำพระเจ้าถือหมันคู่สู่คนต่อจะหันอายุได้พ่อแม่สิบปีพ่ายรุ่นหลังลูกเศร้าปีถวนล้านเลยหล่อนอายุยืนถึงโกรธร้ายเลือนหล่อนอันนั่นแท้จึงตายนั่นเห็นไหมล่ะเมื่อมีสิ่งที่ทำอายุมันก็ยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นข้าเมื่ออายุได้มนุษย์โลกยืนหลายควบมั่วเมาเกิดมีนานแน่นเขาก็มั่วเมาเล่นควบตายบ่เอือเอาอายุหน่อยหอยเตี่ยต่ำลงทีนี้ก็เกิดประมาทขึ้นอีกเมื่อตนเองประมาทขึ้นอายุมันก็ต่ำลงมาอีกเขาก็มั่วเมาเล่นความตายบ่เอื้ออาวอายุหน่อยถอยเตี่ยต่ำลงยุดอยู่อย่าง 80,000 โดยปีบ่มีสูงต่ำลงเกินหันถึงสมัยย่ำนั้นภาษีอันติลงเกิดในแห่งห้องเมืองกว้างมนุษย์เฮาเจ้ายะเรก็คือกำบับนะนัดพี่น้องเอ้ยให้อบุญเป็นสหายห่วมเฮือเฮียนสอนจะเป็นเนื้อหรือไตให้อบุญเป็นหมูล่างแต่บุญทรงหนุ่มเห็นหน้าพระเมตไตเอาละนอแค่นี้ว่าภาษาอีสานบ้านเรามากไปหน่อยเพื่อให้ฟังว่าพระพุทธเจ้าพูดในจักรวัตติสูตรทีฆนิกายปฏิกาวรรคสูตรที่3ไปเปิดเบื้องหาง่ายๆเล่มที่11แต่ไม่เป็นภาษาลาวอย่างนี้นะเมื่อคนอายุยืนเกินไปกับประมาทเมื่อประมาทอายุก็ลดลงมาจนถึง 80,000 ปีพระศรีอานลงตรัสรู้หลังจากนั้นพระพุทธเจ้าของเราท่านก็สรุปให้ฟังว่าเมื่อเธอทั้งหลายท่องเที่ยวไปในวิสัยอันเป็นโคจรของบิดาของเธอทั้งหลายก็จะพากันปราศจากโพยภัยอันตรายเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีที่พึ่งอยู่อย่างมีที่พึ่งมีตนเป็นที่พึ่งมีตนเป็นสรณะมีธรรมเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นสรณะอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นสรณะเลยเธอจงท่องเที่ยวไปตามวิสัยอันเป็นโคจรของบิดาของเธอคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าเคยประพฤติปฏิบัติสิ่งที่พุทธเจ้าสอนให้ไปตามทางเส้นนั้นสติปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพธิสงฆ์7มรรคมีองค์8โพธิปักขิยธรรมแล้วท่านก็เล่าให้ฟังดังที่อาตมาเล่ามานี้ก็เห็นได้ว่าท่านเน้นไปที่อาการเป็นผู้มีที่พึ่งพึ่งใครพึ่งตนการพึ่งตนนั้นก็คือการพึ่งธรรมธรรมะที่มีในตนจะทำตนให้มีที่พึ่งนอกจากตนมีที่พึ่งแล้วตนยังสามารถจะพึ่งคนอื่นได้คนอื่นก็สามารถจะพึ่งตนเองได้เดี๋ยวนี้สังคมของเรากำลังขาดที่พึ่งมันผิดกับสมัยพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราสมัยพ่อแม่ปู่ย่าตายายเมืองอีสานบ้านเรานี่เขามีที่พึ่งเขาพึ่งพาอาศัยกันแม้จะน้ำไม่ไหลไฟไม่สว่างหนทางเดินไม่ดีสมัยอาตมาเป็นเด็กเป็นเริ่มหนุ่มนี่ก็ยังไม่มีถนนหนทางเดินจากบ้านแพทย์ไปอำเภอวานอนนู่นบ้านขึ้นอำเภอวานอนถ้ามีอะไรจะไปขายในเมืองก็ใส่เกวียนไปแต่ในสมัยนั้นบ้านเมืองเขาอบอุ่นเขาอยู่กันด้วยความสุขความสงบร่มเย็นเพราะเขาได้พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนั้นก็ทำให้สังคมแต่ละสังคมหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านเนี่ยเขามีที่พึ่งคือพึ่งกันเองเขาพึ่งกันเองมันผิดกับเดี๋ยวนี้รถเรือไปมาสะดวกสบายไปวันนอนนิวาสกลับมากินข้าวที่บ้านไปกรุงเทพคืนเดียวถึงแล้วแต่คนไม่สามารถจะพึ่งพาอาศัยกันได้มันจะเข้าตำนองเห็นกันกลุ่มกินขาสำคัญว่าเมนไก่จับมีดผ่าไล่ขาดเพื่อจะกินนั้นไม่ไหวฮะคนเดี๋ยวนี้พึ่งกันเองไม่ได้เมื่อพึ่งกันเองไม่ได้ ก็ตัวใครตัวมันลักษณะตัวใครตัวมันที่พึ่งพาอาศัยกันไม่ได้ก็คือการพึ่งตนเองไม่ได้ตนเองก็หวาดระแวงที่พึ่งตนเองไม่ได้พึ่งกันไม่ได้เพราะขาดธรรมไม่มีธรรมเป็นที่พึ่งทางใจใจไม่มีธรรมะเป็นที่พึ่งใจไม่มีธรรมะเป็นอาหารใจไม่มีธรรมะเป็นอาภรณ์เสื้อผ้าปกปิดใจใจไม่เลยไม่อายชั่วกลัวบาปใจมันเปื่อยเปื่อยร่อนจ้อนไม่อายชั่วกลัวบาปหยาบช้ากันเหลือเกินเอารัดเอาเปรียบโกรธขี่ข่มเพ่งใจไม่มีที่พึ่งละเหเร่ร่อนไม่รู้จะพึ่งพาอาศัยใครเห็นกันเป็นมนุษย์อันตรายไว้ใจกันไม่ได้เพราะฉะนั้นเรามาลองดูว่าเมื่อก่อนนั้นเขามีที่พึ่งคนเรานั้นที่พระพุทธเจ้าสอนให้พึ่งตนเองแล้วก็ให้พึ่งธรรมหมายความว่าเมื่อมีธรรมแล้วตนเองก็จะเป็นที่พึ่งแก่ตนเองได้และตนเองก็จะพึ่งผู้อื่นได้การที่พึ่งตนเองได้ก็เพื่อจะพึ่งคนอื่นการพึ่งคนอื่นก็คือการพึ่งตนเองและให้คนอื่นพึ่งตนเองได้ด้วยเปรียบเหมือนร่างกายของเรามีแขนมีขามีปากมีตามีหูมันได้อาศัยกันเมื่อมันอาศัยกันสมบูรณ์แบบครบวงจรของมันไม่สมดุลมันไม่เสียดุลของมันมันก็เป็นคนที่พึ่งตนเองได้ 100% ถ้าแขนรีบขาเปียกขาง่อยไปมันก็พึ่งตนเองไม่ได้ 50% เท่านั้นอย่างแก่งพึ่งตนเองไม่ได้ถึง 100% มือจะต้องจับอาหารใส่ปากฟันเคี้ยวอาหารลิ้นดุลเข้ามาใส่ฟันแล้วก็กลืนลงไปสู่ท้องมันไม่พึ่งพาอาศัยกันถ้ามือหยิบมาไม่ได้จะเอาอะไรมาหยิบให้ปากกินเพราะฉะนั้นในร่างกายนี้ส่วนต่างๆองค์ประกอบของร่างกายมันก็ยังได้พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเป็นหน่วยรวมให้คนมีการพึ่งตนเองได้เต็มที่หูหนวกไปก็ไม่รู้จะพึ่งใครตาได้แต่ดูหูก็ได้แต่ฟังจะเอาตามาฟังแทนหูจะเอาหูมาดูแทนตาก็ไม่ได้แต่ถ้าตาไม่บอดหูไม่หนวกแขนไม่เปียกขาไม่ง่อยสมบูรณ์แบบกายสมบูรณ์แบบมันก็จะเป็นร่างกายที่สามารถพึ่งตนเองได้อย่างเต็มที่เพราะมันได้ช่วยกันในองค์ประกอบของมันและก็พึ่งคนอื่นได้และให้คนอื่นพึ่งเราก็ได้เพราะฉะนั้นที่พุทธเจ้าของเราท่านบอกว่าจงมีธรรมเป็นที่พึ่งอย่ามีอย่างอื่นเป็นที่พึ่งเลยจงมีตนเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยนั่นก็หมายความว่าธรรมเป็นที่พึ่งคือธรรมะนั้นจะเป็นส่วนพัฒนาจิตใจให้จิตใจนี้สามารถตักตวงเอาประโยชน์ที่พึ่งแม้แต่ศัตรูเราก็ยังสามารถพึ่งได้โดยมีปัญญามองเห็นคุณงามความดีของศัตรูหรือสิ่งที่เป็นจุดอ่อนจุดด้อยของศัตรูจะมาเป็นที่พึ่งแก่เราได้ประเทศที่เจริญอย่างประเทศญี่ปุ่นแต่ก่อนทุกข์ยากลำบากจนกรอบยอบแยบแทบจะกินเกลือสุดท้ายญี่ปุ่นทำไมเจริญรุ่งเรืองด้วยเศรษฐกิจจนทั่วโลกหวาดภาวะทุกวันนี้เป็นหนี้ญี่ปุ่นกันเกือบทั่วโลกญี่ปุ่นมีอะไรดีอยู่ในเกาะกลางทะเลทรัพยากรธรรมชาติก็ไม่มีอะไรมากมายนักแผ่นดินก็ไม่ใช่ใหญ่โตแต่ญี่ปุ่นสามารถพึ่งตนเองในขณะที่พึ่งตนเองก็คือพึ่งคนอื่นแม้คนอื่นจะไม่ให้พึ่งก็ยังสามารถพึ่งได้สิ่งที่คนอื่นเขาทิ้งสิ่งที่คนอื่นเขาไม่ปรารถนาก็สามารถเอามาเป็นเครื่องมือในการเป็นผลผลิตลงไปในโรงงานอุตสาหกรรมส่งมาขายเมืองนอกได้เขาสามารถสังเกตดูช่องว่างจากประเทศอื่นด้วยและก็สามารถเอาทรัพยากรจากประเทศอื่นที่ประเทศอื่นเขามองข้ามความรู้ความเข้าใจสติปัญญาต่างๆเหล่านี้มันมาทำให้คนเรามีที่พึ่งเพราะเหตุนั้นคำว่ามีธรรมเป็นที่พึ่งก็คือการพึ่งคุณธรรมที่จะช่วยให้ตนเองมีที่พึ่งนั่นเองอย่างเราคนหนึ่งสามารถมองดูคนอื่นที่เขาเจริญรุ่งเรืองที่เขามั่งมีสุขเขามั่งมีด้วยอะไรเขาทำอย่างไรเขาพูดอย่างไรสังเกตดูแล้วเห็นชัดเจนก็มาทำอย่างนั้นโดยเขาไม่รู้สึกตัวเราก็ยังได้ประโยชน์โดยการพึ่งเขาพึ่งการกระทำพึ่งการพูดพึ่งความคิดของเขาโดยเขาไม่รู้สึกตัวเราก็จะเอามาเป็นที่พึ่งได้เพราะเหตุนั้นคำว่ามีธรรมเป็นที่พึ่งนั้นมันเป็นอย่างนี้ทีนี้ถ้าหากคนมีจำนวนมากต่างคนต่างมีศีลมีธรรมเหมือนร่างกายสมบูรณ์ทุกส่วนทั้งแขนขาตาหูปากคออะไรต่างๆมันสมบูรณ์แบบมันก็สามารถพึ่งตนได้ 100% โดยแต่ละอันมันช่วยอาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกันแขนก็แข็งแรงขาก็แข็งแรงจะเดินไปไหนมาไหนประกอบหน้าที่อาชีพการงานอะไรต่างๆได้สมบูรณ์แบบอย่างนี้เพราะเหตุนั้นในทางสังคมก็เหมือนกัน เดี๋ยวนี้รัฐบาลกำลังพัฒนาอย่างยิ่งใหญ่เลยแล้วพัฒนาประเทศชาติของเราโดยต้องการให้ชนบทอยู่ได้พึ่งพาอาศัยตนเองได้แต่พัฒนาไปพัฒนามาคนกับไม่สามารถจะพึ่งพาอาศัยกันและกันได้นอกจากไม่พึ่งพาอาศัยกันและกันได้ก็ไม่สามารถพึ่งพาอาศัยตนเองได้เพราะมัวแต่พัฒนาทางวัตถุทางเศรษฐกิจทางเทคโนโลยีโดยคิดว่าเทคโนโลยีจะเป็นพระเอกช่วยแก้ไขปัญหาได้ทุกสิ่งทุกอย่างความจริงเมื่อขาดการพัฒนาทางจิตใจผ่าพัฒนาคุณธรรมในจิตใจแล้วมันไม่สามารถที่จะพึ่งพาอาศัยกันได้และไม่สามารถที่จะพึ่งพาอาศัยตนเองได้อย่างเก่งก็คอยพึ่งแต่ผู้อื่นก็พึ่งไม่ได้โดยตลอดเพราะตนเองไม่สามารถที่จะพัฒนาพึ่งตนเองได้เพราะเราจะเห็นได้ว่าในสมัยโบราณซะอีกที่เขาไม่รู้จักคำว่าพัฒนาเดี๋ยวนี้พัฒนามันล้ำหน้าทันสมัยด้วยการพัฒนาแต่มันล้าหลังด้วยการที่ไร้การพัฒนาอยู่ในตัวของมันในสมัยโบราณนั้นเขาไม่รู้จักคำว่าพัฒนาดอกคำว่าพัฒนามันมามีในเด่นชัดในช่วงจอมพลสฤษดิ์ธารัตน์ผู้ช้าผู้เย็นกอกหูการพัฒนาการประเทศจะสำเร็จลงได้ด้วยหลักสามประการคือ1ความขยันหมั่นเพียรในการงาน2ความสามัคคีระหว่างชนชาติ3ความเชี่ยวชาญชำนาญในสาขาวิชาการต่างๆว่าทุกวันจนอาตมาได้จำได้แต่ตอนเป็นหนุ่มกระทงแต่ก่อนไม่รู้จักพัฒนามาเพิ่งรู้จักสมัยจอมพลสฤษดิ์เนี่ยพัฒนาไปพัฒนามาอีท่าไหนเดียวนี้ต้องการให้ชาวบ้านชุมชนชนบทได้พึ่งพาอาศัยตนเองอพปลูกเสื้อชาวบ้านรอสสบอะไรต่างๆแผ่นดินทำแผ่นดินทองงัดแผนพัฒนาออกมา5แผน6แผนแล้วเอาไปเอามายิ่งพัฒนาไปยิ่งสับสนยิ่งไม่สามารถจะพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันได้เห็นกันเป็นมนุษย์อันตรายดังกล่าวแล้วอย่างนี้ก็เรียกว่า Fail Development พัฒนาที่ล้มเหลวหรือใช้อีกคำใหม่ที่ฝรั่งเคยพูดว่า Modernization without development ทันสมัยแต่ไม่พัฒนาทันสมัยเราโดนไปเอาจากฝรั่งมาหมดทุกสิ่งทุกอย่างในที่สุดก็คอยรับตามหลังฝรั่งบูชาฝรั่งหวังพึ่งฝรั่งในที่สุดก็ไม่สามารถจะพึ่งตนเองได้เทคโนโลยีใหม่ๆที่หลั่งไหลเข้ามาให้เรากราบไหว้บูชาของเขาอยู่ทุกวันนี้ล้วนแต่ทำไม่เป็นเอามาจากเขาทั้งนั้นเลยเป็นหนี้เป็นสินกันพลุงพลังตั้งแต่รัฐบาลยันประชาชนคนทุกข์ยากตาดำๆเพราะหวังพึ่งแต่เขาแต่ตนเองไม่พัฒนาคุณธรรมตนเองมันก็พัฒนาให้ตนเองได้พึ่งเขาไม่ได้โดยสนิทในที่สุดมันก็เป็นดังที่เราเห็นนี่สู้สมัยโบราณไม่ได้ซ้ำสมัยก่อนพึ่งพาอาศัยกันได้พุ่นพุ่นบ้านพีนี่บ้านหนองปองดองหักแกนถึงยามทุกยากแขนบ้านเอิญซอยกันนั่นคนโบราณเขาพึ่งกันอย่างนั้นเฮาเป็นพี่น้องบ้านหนึ่งเมืองเดียวกันยามขาดเคินเจ็บเป็นเพิงผ้ากันได้ยามเมื่อมอดละนั่งมวยโฮมกันเมียมขาบทรงสวยซุ้มจุดผอมสการให้ทรงถึงเดี๋ยวนี้คนหนึ่งเก็บไข่อยู่ข้างบ้านคนหนึ่งเปิดสเตอริโอดังสนั่นหวั่นไหวเหมือนกับจะสนุกสนานกันเหลือเกินอย่างไม่เกรงอกเกรงใจตายไปฉันไม่เกี่ยวฉันกำลังสนุกสนานกินเหล้าเมายาตายปั๊บได้ยินเสียงธรณีกันแสงดังขึ้นก็ถือถ้วยไฮโลไปโลดเหมือนจะนกให้ตายวันละ10คนสมัยก่อนถ้าได้ยินเสียงปืนตู้เหมือนนี้ตายแล้วเขาตักข้าวสารแล้วตักข้าวไปเผาะไปโม่เฮือนดีมีเฮือนดีขึ้นมาทันทีหมายความว่าบ้านนี้ตายแล้วจะต้องทำคุณงามความดีซะแล้วเราจะต้องเอาข้าวไปเพาะนั่นก็คือยังไม่ปลูกเพียงแต่เพาะให้มันงอกซะก่อนจึงจะปลูกนี่ก็เพาะบุญให้บุญมันงอกขึ้นมาเดี๋ยวจะต้องปลูกเมื่อเพาะแล้วมันจะเจริญเติบโตเราไปทำกับคนอื่นคนอื่นก็จะย้อนกลับมาทำกับเราถึงเวลาเราเพื่อเนื้อตกไตเบิดแห้งพอดีทาผ่าบ่อเขาฟันเจิมไว้แต่ไกลเหื่อข้าแกงเกียนเห็นเกียนแก่ปะเถไปหอดน้ำเหื่อสิได้แก่เกียนไม่ใหญ่หน่อยเดลดาดเป็นทันหล่มเป็นค้อนควนทางระวางเดินเทินใหญ่ขวมไปร้ายเรือหล่นจนคนเฮานับบ่อกวยแต่ขวมแล้วขวมบ่มีเปลี่ยนตาวขึ้นคนเฮาหล่มบ่คือค้อนกลางให้หล่มได้ลุกขึ้นได้แข็งขึ้นกลัวหลังยาสั่งงั้นหน่อย่ำจนต่อยต่ำให้ค่อยเอื่อนปากเบาจ้าตานต่อกันนะคนโบราณเขาว่าอย่างนี้คนทุกคนยากล้มคนนู้นตายไปคนนี้เจ็บไข้ได้ป่วยช่วยกันอย่ามองข้ามคนล้มไม่เหมือนไม้ล้มแล้วจะลุกขึ้นมาได้วันหนึ่งข้างหน้าเราอาจจะเป็นอย่างนี่เขามองไปไกลอย่างนั้นเขาพัฒนาใจเขาได้พึ่งพาอาศัยกันในสมัยโบราณได้ยินเสียงปืนตู้โมคนตายแล้วตักข้าวสารไปช่วยเรียกว่าไปเพาะไปโมเฮือนดี เงินนั้นมีของดีให้เราเห็นตาเราดีๆจะเห็นของดีหูดีๆจะได้ฟังของดีและเราก็ไปทำดีด้วยการทำบุญทำทานในบ้านหลังนั้นช่วยกันอย่างนี้เขาพึ่งพาอาศัยกันเวลาหนักหนาอะไรขึ้นมาทุกอย่างแขนว่านเอิญซอยกันเกี่ยวข้าวเกี่ยวปลาดำไร่ดำนายังไม่เสร็จก็ชักชวนอวนต้านพี่น้องมาช่วยกันโอ้ยสังคมสมัยนั้นเป็นสุขที่สุดเลยอาตมานั้นพอใจสังคมได้พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันหาที่ไหนได้เหมือนเมืองอีสานรอบสมัยก่อนคำกลอนที่คนโบราณพูดไว้เป็นเบ้าหล่อล้อมกลมเกลาจิตใจลูกหลานให้ได้คิดแต่กระทำตามขันจะไปบ้านไต่ขอฝากห่อเกลือขันจะไปบ้านเนื้อขอฝากห่อเขาขันแม่เจ้าอยู่บ้านขอฝากจังหันผอมทั้งค้อนผ้าเพนแก่หมู่สังโฆเจ้ามีความเอื้ออาทรซึ่งกันและกันบ้านไต่ขาดแคลนเกลือบ้านเนื้อขาดแคลนข้าวพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นหลักจิตหลักใจมุยของสังโฆเปล่าทำความดีเนี่ยมันสินวันพรบาปบุญหวนหู้เพื่อมุ่งหน้าคู่เจ้าปฏิบัติธรรมเพียรธรรมเป็นผู้นำส่งให้จิตใจได้แจ่มใสทุกอย่างให้พ่อได้แบ่งกันกินคนละมีสินธรรมอยู่นำกันได้ฝุ่นบ้านพีนี่บ้านหนองปองดองหักแกนทั้งงามทุกอย่างแขนว่านเอิดซอยกันสะท้อนต่อไปถึงขนาดหวานยามเมื่อแรงมานั่นผู้สาวลงเข็นฝ่ายฟิ้งไฟเอิดว่าควงทัดมูดวงดอกใหม่แซมเก่าเสียบพมแสดงถึงความเป็นอยู่โดยธรรมชาติไต่กระบองลงควงกันดอกไม้หอมตามป่าเขาลำเนาไผ่บุตรผาชาติต่างๆนั้นเป็นเครื่องประดับเก้าแซมผมใหม่มีน้ำหอมราคาแพงถึงขวดละ5-6 หมื่นเหมือนคุณหญิงคุณนายทั้งหลายใช้กันทุกวันนี้สังคมสมัยก่อนเอื้ออาทรซึ่งกันพึ่งพาอาศัยกันได้การพึ่งพาอาศัยกันได้ก็สามารถให้สังคมชุมชนพึ่งตนเองหมู่บ้านนึงก็พึ่งกันได้การพึ่งกันได้ในองค์ประกอบของหมู่บ้านนั่นแหละคือการที่เขาพึ่งตัวเองได้เดี๋ยวนี้รัฐบาลไทยเร่งในการพัฒนาไปพัฒนามาคนพึ่งพาอาศัยกันไม่ได้หนักข้าวพ่อแม่กับลูกจะต้องซื้อกันกินไม่ใช่เพียงแต่ชาวบ้านธรรมดาแล้วนะแต่ก่อนนู่นพี่น้องยังพึ่งกันได้เดี๋ยวนี้หนักข้าวพ่อแม่และลูกต้องซื้อกันกินหายใจเป็นเงินเป็นทองเอารัดเอาเปรียบกันอย่างนี้นางนาข้าวพระสงฆ์องค์เจ้าที่เป็นหลักใช้ไม้เท้าก่อพัฒนาอีฐานในพัฒนาไปพัฒนามามีลูกมีเต่ามีพวกมีเอาพระสงฆ์องค์เจ้ามีเงินมีทองซื้อรถซื้อเรือขี่อุ้ยมั่งมีสีสุขกันร่ำรวยกันใหญ่โตนี่มันยังไงกันแน่เอาไปเอามาไม่รู้ใครจะพึ่งใครชาวบ้านก็พึ่งพระสงฆ์องค์เจ้ามันได้พังแหงขาดแขนต้องไปจ้างพระอยู่ในวัดทะลงจ้างพระจำพรรษาอยู่วัดละหมดแล้วไม่มีอะไรเหลือแล้วพระที่ถูกจ้างอยู่นั่นก็มอดไม่มีศรัทธาในศาสนาแต่มีศรัทธาในเงินเรียกว่าอุปชีวิกาบวชมาเลี้ยงชีวิตในที่สุดก็กลายเป็นอุปทูสกาบวชมาประทุษร้ายศาสนาไม่มีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่แท้จริงชาวบ้านที่จ้างพระนั่นก็เหมือนกันไม่มีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่มีความพอใจในประเพณีพิธีกรรมพอได้บูชาไม่มีก็อย่ามีเลยพระไม่ดีบ้านเมืองเจริญรุ่งเรื่องขี่รถไปจังหันที่อื่นก็ได้นิมนต์พระอื่นมาก็ได้ถ้าพระดีๆนี่ถ้าลงทุนจ้างแล้วมันหมดกันเลยทั้งผู้จ้างและผู้ถูกจ้างนี่การพัฒนาของเรามันไม่สมดุลกันอย่างนี้มันก็เกิดช่องว่างในสังคมกันขึ้นพึ่งพาอาศัยกันไม่ได้แล้วจะหวังพึ่งใครเดี๋ยวนี้เราเร่งในการพัฒนาชุมชนหมู่บ้านอพ.ป.หมู่บ้านลูกเสือชาวบ้านหลังจากนั้นก็มีอีกทศปชไทยอาสาป้องกันหมู่บ้านเอาไปเอามามันก็พึ่งพาอาศัยตนเองไม่ได้อยู่ดีๆบ้านวัดโรงเรียนองค์ประกอบของชุมชนแต่ละชุมชนก็ยังพึ่งพาอาศัยกันไม่ได้ต้องการให้ข้าราชการเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นมาเป็นพี่เลี้ยงประชาชนแนะนำทางวิชาการการดำเนินชีวิตก็ดีอยู่ดอกความปรารถนานั้นดีมากโครงการดีอุดมการดีวิธีการดีปฏิบัติการไม่ดีบุคคลไม่ดีคนมันขาดธรรมะขาดธรรมะมันก็พึ่งกันไม่ได้ตนเองก็ยังพึ่งตนเองไม่ได้ข้าราชการไม่มีธรรมะจะให้ประชาชนพึ่งได้อย่างไรประชาชนไม่มีธรรมะมันก็พึ่งพาอาศัยตนเองไม่ได้มันก็เละไปด้วยกันนะเพราะนั้นจะให้ข้าราชการมาเป็นพี่เลี้ยงของประชาชนแนะนำให้ประชาชนเป็นผู้พึ่งพาอาศัยตนเองได้เดี๋ยวนี้มันดีนะดูการกระทำแล้วมันดีแต่ว่าถ้ามันมีความจริงจังจริงใจด้วยอาศัยศีลธรรมอุดมการณ์จริงๆมันจะดีขึ้นให้ได้แต่ดีๆยังขาดความจริงจังจริงใจอำเภอเคลื่อนที่จังหวัดเคลื่อนที่อุ้ยสมัยก่อนไม่เคยมีดอก ทีนี้อำเภอเคลื่อนที่จังหวัดเคลื่อนที่มาหมดคนเจ้าหน้าที่ตั้งแต่เกษตรลงมาเนี่ยนำการเพาะปลูกพืชพันธัญญาหารทำอาหารเดือนใบพอจะได้เงินเดือน4ปีฉันก็จะย้ายหนีไปแล้วเนี่ยไม่มีความจริงจังจริงใจต่อกันมันก็ไม่สามารถที่จะพึ่งพาอาศัยข้าราชการก็จะเป็นที่พึ่งแก่ประชาชนไม่ได้ที่เป็นที่พึ่งแก่ประชาชนไม่ได้เพราะตนเองก็ยังไม่สามารถมีคุณธรรมในใจควบคุมจิตใจรักษาใจปลดปล่อยใจตนเองมั่นใจตนเองในสิ่งที่ดีที่งามไม่ได้ตนเองก็พึ่งตนเองไม่ได้โดยขาดคุณธรรมเหล่านี้จะให้คนอื่นพึ่งได้อย่างไรการพัฒนาประเทศชาติเราทุกวันนี้มันขาดที่พึ่งกันพึ่งพาอาศัยกันไม่ได้เลยมาดูเกษตรกรเกษตรกรปลูกพืชพันธัญญาหารปลูกข้าวปลูกปลาปลูกมันปลูกกันมากๆชีวิตของเกษตรกรไม่มีโอกาสที่จะตั้งราคาขอพืชพันธัญญาหารของตนเองไม่มีเวลาที่จะรอประวิงเวลาเพื่อตั้งราคาทวงดุลอะไรไว้มีแต่จะรีบขายถูกเท่าไหร่ก็ขายเพราะเริ่มต้นแต่การเพาะปลูกลงทุนแพงค่ะรถไถนาค่ะน้ำมูกค่ะน้ำมันค่ะยาปราบศัตรูพืชอุ้ยค่ะปุ๋ยสารพัดอย่างเงินจำนวนนั้นไม่มีต้องไปยืมทางเกษตรทางสหกรณ์พอครบกำหนดแล้วจะต้องใช้เขาพอถึงเวลาครบกำหนดราคาถูกกดเท่าไหร่ก็ต้องขายไม่ขายก็ไม่ได้หนี้สินมันไหลมาเขาพึ่งพาอาศัยตนเองไม่ได้การพึ่งพาอาศัยตนเองไม่ได้เพราะขาดธรรมอีกเหมือนกันขาดความมั่นใจขาดการควบคุมจิตใจมีแต่สิ่งที่อยากได้อยากมีอยากเป็นความไม่จำเป็นก็เกิดจำเป็นขึ้นมาอยากได้เป็นหนี้เป็นสิ่งพรุงพลังชอบสะดวกชอบสบายสิ่งที่ยังไม่จะเป็นกลายเป็นความจำเป็นไม่สามารถที่จะควบคุมใจตนเองได้ก็วิ่งตามสิ่งเหล่านั้นไม่สามารถรักษาใจตนเองได้สิ่งใดที่โฆษณามาอยากได้ก็ซื้อปลดปล่อยตนเองจากพันธนาการถึงยั่วย้อมหม่อมเมาจิตใจไม่ได้ก็เลยจมลงไปในหนี้สินจมลงไปในอบายามุขในที่สุดกระดุกกระเดี่ยก็ไม่ได้นี่ทางประชาชนก็เป็นอย่างนี้ทางเจ้าหน้าที่ที่จะมาเป็นพี่เลี้ยงของประชาชนก็กินเหล้าเมายาสมเลเทียเมาไม่มีความจริงจังจริงใจมีหนำซ้ำเข้าไม่ถึงชาวบ้านเข้าไม่ถึงชาวบ้านเพราะเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหารหัวหน้าหน่วยหัวหน้าหมวดอะไรต่างๆในท้องถิ่นนั่นก็มีโควต้าที่จะต้องย้ายกันไม่เกิน4ปีไม่ใช่บ้านของฉันทำไปพอมันเสร็จพิธีฉันก็ย้ายไปเงินเดือนฉันมีก็ไปโน่นเพ้อๆก็กินกันไปหรือยิ่งไปกว่านั้นน่าคิดอีกที่เข้าไม่ถึงกันผู้ที่เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารท้องถิ่นทั้งหลายเนี่ยย้ายมาจากในเมืองการศึกษาได้รับมาแบบในเมืองชีวิตถีชีวิตก็แบบในเมืองสังคมในเมืองพอมาถึงบ้านนองพูดกันไม่รู้เรื่องเข้าไม่ถึงเนื้อแท้เข้าไม่ถึงแกนสารชนบทที่แท้จริงเมื่อเข้าไม่ถึงแล้วพูดกันคนละภาษาความรู้สึกสำนึกก็ห่างไกลกันเพราะความเป็นมาความเป็นอยู่มันไม่เหมือนกันไกลห่างกันและพูดกันไม่ค่อยจะเข้าใจเลยความหมายไม่รู้เรื่องมันก็ไกลห่างกันไปเขาก็เห็นว่าเป็นนายอยู่ดีๆพี่น้ำซ้ำยังมาไต่กันกับพระสององค์เจ้าที่เรามีองค์ประกอบในชุมชนมีบ้านมีวัดมีโรงเรียนบ้านนั้นเป็นตัวแทนของประชาชนกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้งหมดส่วนทางโรงเรียนเป็นตัวแทนของการศึกษาส่วนวัดเป็นตัวแทนของศาสนาวัฒนธรรมศาสนาวัฒนธรรมการศึกษาและประชาชนไม่สมดุลไม่กลมกลืนกันต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างไปอ้าวแล้วสิทีนี้มันก็พึ่งพาอาศัยกันไม่ได้ที่นี่จะอาศัยใครทางข้าราชการที่ย้ายมาใหม่ก็เข้าไม่ถึงชาวบ้านแล้วยิ่งมาห่างกับพระกับเจ้าเข้าไปอีกก็ยิ่งเข้าไม่ถึงโดยเฉพาะพระสงฆ์องค์เจ้านั้นเป็นผู้อยู่กับที่รู้จักปัญหาของสังคมรู้จักความทุกข์ของชุมชนของชาวบ้านท่านไม่ได้ย้ายไปไหนแต่ท่านก็เข้าไม่ถึงกับทางข้าราชการโดยเฉพาะอย่างศึกษาธิการอำเภอศึกษาธิการจังหวัดเนี่ยพระสงฆ์องค์เจ้าเกือบจะไม่รู้จักชื่อเลยทุกวันนี้หนักๆเข้าเพราะว่าท่านก็เป็นเจ้าเป็นนายอยู่ในห้องในหับท่านไม่ได้มาติดต่ออะไรกันมากนักพระจะต้องเดินเข้าไปหาท่านในเมืองอย่างนี้ก็ไม่รู้ว่ามีบทบาทอะไรต่อไปแต่ก่อนศึกษาธิการอำเภอศึกษาธิการจังหวัดได้มีพาวเวอร์มากควบคุมครูบาอาจารย์ทั่วทั้งอำเภอทั่วทั้งจังหวัดไปเยี่ยมตุยตัวโรงเรียนเขากลัวศึกษาเดี๋ยวนี้ครูบาอาจารย์ก็ไปขึ้นกับสปช.ไปซะแล้วไปถึงสปอมีสำนักงานประถมศึกษาอำเภอสำนักงานประถมศึกษาจังหวัดหัวหน้าการหัวหน้าผู้อำนวยการอยู่ในจังหวัดในอำเภอพวกครูก็ไปขึ้นจำนวนบทบาทของศึกษาธิการจังหวัดศึกษาธิการอำเภอไม่รู้อยู่ตรงไหนไม่ชัดเจนจะว่าเกี่ยวข้องกับทางวัดวาอารามก็เฮิร์นห่างกันเลยเกินผู้ที่จะเข้ามาประสานระหว่างวัดคือศึกษาคือศาสนาและวัฒนธรรมเชื่อมโยงกับการศึกษากับครูบาอาจารย์กับชาวบ้านก็ ไม่ถึงกันเลยที่นี่มันก็เกิดช่องว่างห่างเหินกันต่างคนต่างอยู่มันก็เหมือนสังคมเป็นเปี้ยไปครึ่งหนึ่งแล้วมันจะประสานกลมกลืนได้อย่างไรการพัฒนาประเทศที่เป็นมามันมีลักษณะอย่างนี้พัฒนาอย่างไม่ประสานกลมกลืนกันมันก็ไม่มีที่พึ่งกันไม่ได้ถ้าไม่คำนึงถึงองค์ประกอบต่างๆมันจะเป็นอย่างนี้ทั้งหมดของสังคมจะต้องเจริญก้าวหน้าไปด้วยกันทำให้เกิดภาวะระสำระสายเสียสมดุลถ้าหากมันไม่พร้อมกันดังสภาพซึ่งปรากฏเป็นปัญหาในปัจจุบันนี้เราทั้งหลายมาลองพิจารณาดูกันสิก็จะเห็นพูดถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาอย่างไม่ประสานกลมกลืนกันขาดศีลขาดธรรมกันแล้วก็ไม่สามารถจะพึ่งพาอาศัยกันได้ปัญหาหลักของสังคมไทยนั้นล้วนเกิดจากการพัฒนาอย่างไม่ประสานกลมกลืนและการสูญเสียความสมดุลที่ว่ามานี้แทบทั้งสิ้นแต่การที่จะปรากฏเป็นปัญหาขึ้นก็ต้องอาศัยการเวลาบ่มตัวแล้วปัจจุบันนี้ก็เป็นระยะเวลาที่ปัญหาต่างๆได้ปรากฏให้เห็นเด่นชัดทั่วไปสังคมปัจจุบันนี้เราจะเห็นสภาพที่ปรากฏคือภาวะที่ห่างเหินกันดังกล่าวแล้วตามกันไม่ทันภาวะแปลกแยกภาวะชุมชนเดี๋ยวนี้ได้แตกสลายการมีช่องว่างต่างๆมากมายยกตัวอย่างอย่างหนึ่งก็คือการพัฒนาเมืองล้ำหน้าชนบทมีช่องว่างห่างไกลกันลิบลิ่วเลยทีนี้ชนบทเป็นส่วนใหญ่ของประเทศแต่เป็นสังคมที่มีรายได้ต่ำขาดแคลนบริการแทบทุกอย่างโดยเฉพาะขาดแคลนบริการด้านการศึกษาการแพทย์สาธารณสุขโรงเรียนดีๆก็มากระจุกกันอยู่ในกรุงเทพเด็กชนบทชาวไร่ชาวนาได้ทราบว่าไม่ถึง 6% ที่ได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยของรัฐทางด้านการแพทย์ปัจจุบันนี้อาตมาคิดว่าจะมีปัญหามากเองเหมือนกันเรามีแพทย์ทั้งหมดส่วนมากทั่วประเทศเนี่ยอยู่ในกรุงเสียมากกว่าชนบทมีน้อยอำเภอนอกจากแพทย์ที่เสียสละจริงๆแล้วเราจะต้องมาคิดกันต่อไปว่ามันขาดแคลนถึงขนาดนี้นอกจากนั้นก็ไปอยู่ในต่างประเทศเสียซะมากมันห่างไกลกันริบกรุงกับชนบททิ้งช่องห่างไกลกันระยะหลังนี้ในยุคพัฒนารัฐก็ได้ตระหนักถึงปัญหานี้เหมือนกันจึงพยายามที่จะใส่ใจเร่งรัดพัฒนาชนบทที่แห้งแล้งให้ได้มีน้ำใช้เป็นต้นแต่เราก็ยังพูดได้ว่ายังห่างไกลกันแก้ปัญหาไม่ได้สำเร็จอีสานของอีสานเขียวก็ยังมีช่องว่างเล่นมูลเล่นพวกเล่นกันฮะตรงไหนที่เข้าถึงนั่นก็เอาเงินเอาทองกันไปปลูกป่าวัดร้างไม่มีผ้าก็เอาไปให้แต่ไม่รู้ไปไหนป่าไม่มีพอต้นอย่างที่พระอาตมาเนี่ยโป๊กกลางวันกลางคืนพระสงฆ์องค์เจ้าโป๊กไม่เห็นอีสานเขียวที่ไหนมาเลี้ยวแลเลยดูเห็นไหมงบประมาณสตางค์หนึ่งไม่เคยมีแต่เวลาปลูกมากๆแล้วมาถามหาสถิติหาดาต้าปลูกเท่าไรกี่ต้นโครงการต่อไปจะเป็นยังไงมีผู้ใดสนับสนุนใครอนุมัติอย่างไรปลูกมาแล้วเท่าไรอาตมาบอกไม่ได้ปลูกมาเพื่อจะจำแต่ปลูกมาเพื่อให้มันเป็นป่าให้มันเขียวมีเท่าไรยิ่งดีมาดูเอาเองนับเอาเองก็แล้วกันไม่มาฝ่ายศึกษาก็ใหม่มามีแต่เขียนหนังสือมาเป็นอย่างนี้เพราะเหตุนั้นเราจะต้องแก้ปัญหาให้ถูกจุดเมืองกับชนบทนี้น่าจะมีความแตกต่างกันโดยประเภทเพราะว่าเมืองกับชนบทนั้นตามปกติเป็นคนละประเภทอยู่แล้วเช่นมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อมมันก็แตกต่างกันไปทีนี้เราจะต้องมาคิดดูให้ดีๆว่ายังไงยังไงก็ให้มันใกล้เคียงกันในขีดระดับแต่เมื่อทำไปกลายเป็นว่าได้เปลี่ยนมาเป็นขีดที่ห่างไกลกันก็เกิดปัญหาอย่างนี้การพัฒนาของเราเร่งรัดทุ่มเทกันอยู่ในเวลานี้ลักษณะอย่างดังที่น่าเป็นการจับจุดไม่ค่อยถูกก็คือการพัฒนาสังคมแม้แต่ชนบทเราจะต้องพัฒนาให้เขาพึ่งตนเองดังกล่าวแล้วให้มันมีที่พึ่งแต่การที่จะพึ่งตนเองได้ต้องจับจุดให้ถูกจุดที่จะพึ่งตนเองได้ก็คือองค์ประกอบต่างๆดังกล่าวแล้วคือของชุมชนนั้นจะต้องพึ่งตนเองได้โดยองค์ประกอบพึ่งพาอาศัยกันเขาจะต้องเกื้อกูลอาศัยซึ่งกันและกันคือพึ่งกันเองอาศัยกันเองถ้าองค์ประกอบของสังคมชุมชนนั้นแต่ละส่วนแต่ละองค์ประกอบเจริญขึ้นมาด้วยกันแล้วเขาก็สามารถที่จะพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันแบบสมัยโบราณนั้นก็พึ่งกันได้แอบอิงอาศัยกันมันก็พึ่งตนเองได้แต่ถ้าไม่พัฒนาองค์ประกอบของชุมชนให้เจริญไปด้วยกันมัวไปทำอยู่ที่ใดที่หนึ่งบางจุดบางแห่งก็เกิดความลักลั่นกับทำให้เจริญแบบเกิดมีปัญหามากขึ้นยกตัวอย่างเช่นองค์ประกอบของสังคมชุมชนปัจจุบันในชนบทมีการศึกษาได้แก่โรงเรียนทางด้านประชาชนได้แก่บ้านทางด้านศาสนาวัฒนธรรมได้แก่วัดไม่ว่าเราจะพัฒนาประเทศชาติไปได้มากมายแต่สำหรับชุมชนชนบทแล้วพระก็ยังเป็นผู้นำอันดับหนึ่งของชุมชนอยู่นั่นเองยังเป็นบุคคลที่หนึ่งที่ชาวบ้านเชื่อฟังถ้าเราไม่พัฒนาทางวัดให้กลมกลืนพร้อมเพรียงกันกับบ้านและโรงเรียนแล้วเราก็จะประสบปัญหา เช่นว่าทางราชการอาจจะขอให้ชาวบ้านพัฒนาหรือหนองคลองบึงลอกบ่ออะไรต่างๆพัฒนาโน่นพัฒนานี่แต่ทางวัดหลวงพ่อจะว่าจะเร่งให้ชาวบ้านช่วยกันสร้างเมนสร้างกำแพงวัดซะก่อนก็ไปคนละทิศคนละทางแล้วพระก็เป็นผู้นำชาวบ้านเมื่อไม่รู้ไม่เข้าใจกันก็ไม่มีความประสานกลมกลืนกันปัญหามันก็เกิดขึ้นอันนี้เป็นตัวอย่างที่ว่าเราไม่ได้จับจุดองค์ประกอบของชุมชนทีนี้ปัญหาต่อไปก็ข้าราชการกับราษฎรปรากฏว่ามีช่องว่างห่างไกลกันมากโดยเฉพาะข้าราชการระดับบริหารในสภาพสังคมของเราที่พัฒนากันมาส่วนมากข้าราชการระดับบริหารเป็นผู้มีพื้นเพภูมิหลังต่างจากชาวบ้านทั้งชาติกำเนิดถิ่นฐานบ้านเกิดในตลาดโดยการศึกษาได้รับการศึกษามาจากเมืองนอกเมืองนาด้วยการศึกษาสมัยใหม่เพราะฉะนั้นก็เกิดปัญหาว่าข้าราชการกับราษฎรมักจะสื่อสารกันยากทั้งภาษาและความรู้ความคิดมันห่างไกลกันพูดกันไม่ค่อยเข้าใจซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนายิ่งในระยะที่เราจะต้องการเร่งและพัฒนาประเทศชาติโดยการที่จะให้ข้าราชการมานำประชาชนให้พัฒนาไปได้เกิดอุปสรรคข้อนี้แล้วก็เป็นไปได้ยากทีนี้ฝ่ายบ้านเมืองกับศาสนาเกาะเหมือนกันมีความสัมพันธ์ที่ห่างเหินกันมากเกี่ยวข้องกันแต่พิธีกรรมผู้บริหารไม่ค่อยเข้าใจไม่ค่อยรู้เรื่องวัดพอมีงานหน่อยอ้าวมาจุดธูปจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยเสร็จไม่แต่รองเท้ายังไม่ถอดแต่มากราบมับมับจุดธูปจุดเทียนเปิดอาลัดจะฟังพระเทศสัก5 นาทีผมมีธุระผมต้องไปก่อนนั่นแหละมันก็ไม่รู้เรื่องกันตัวเด็กๆนี่เป็นอย่างนี้มันเกี่ยวข้องเพียงพิธีกรรมมันก็ไม่เข้าใจศาสนากิจการศาสนาซึ่งอันนี้เห็นได้ชัดต่างจากสมัยราชาธิปไตยในสมัยพระเจ้าแผ่นดินเป็นใหญ่พระองค์มักจะรู้กิจการศาสนาเป็นอย่างดีเข้าไปเกี่ยวข้องกับพระมีความสนิทสนมกับพระทั้งในส่วนของพระองค์และชีวิตประจำวันในด่านกิจการศาสนารู้และเข้าใจเป็นอย่างดีฉะนั้นก็ได้รับประโยชน์จากองค์ประกอบต่างๆเดี๋ยวนี้ข้าราชการเข้ากับชุมชนชนบทไม่ค่อยได้ไม่ค่อยรู้จักชนบทดูแล้วยิ่งมาห่างจากพระอีกมันก็เลยยิ่งไปกันใหญ่มีโอกาสน้อยที่จะเข้าถึงชนบทก็เลยกันไปใหญ่การสื่อสารระหว่างพระกับทางบ้านเมืองผู้บริหารประเทศเองก็ไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยเข้าใจอันนี้นะว่าเป็นปัญหาเกิดมาจากการพัฒนาที่ไม่กลมกลืนกันสภาพการศึกษาก็เหมือนกันทางรัฐบาลฝ่ายรัฐไม่รู้กิจการทางฝ่ายวัดนั้นเป็นอีกอย่างหนักถึงขั้นที่ว่ารัฐไม่รู้แม้แต่กิจการในความรับผิดชอบของรัฐตกอยู่ในมือของวัดอย่างเรื่องการศึกษานี่โอนการศึกษาจากวัดมาจัดเองแล้วก็ปรากฏว่าถึงแม้เวลาจะผ่านไปหลายสิบปีชาวบ้านก็ยังไม่พร้อมที่จะได้รับการสะดวกสบายในการศึกษาของทางรัฐโดยเฉพาะคนยากคนจนไปดูเถิดมหาวิทยาลัยใหญ่ๆในเมืองในกรุงเทพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีลูกชาวนาถึง 10% ไหมไม่ถึงมีแต่ลูกผู้หลากมากเลยที่ไปดูมหาวิทยาลัยสงสองแห่งมหามกุฏมหาจุฬาฝ่ายธรรมยุทธฝ่ายมหานิกาย 95% เป็นลูกชาวไร่ชาวนาไปเรียนในนั้นซึ่งทางวัดเป็นผู้จัดและในวัดก็ยังรับลูกคนยากคนจนที่เป็นสังกะลีเป็นเด็กวัดต้องไปเรียนอยู่ในกรุงเทพอุ้ยมันสารพัดอย่างเลยที่ช่องว่างสังคมมันมากถึงขนาดนี้วัดก็ยังรับภาระอยู่การศึกษาเราจะเห็นได้ชัดเมื่อชาวชนบทลูกชาวไร่ชาวนายากจนเข้าสู่ระบบการศึกษาของรัฐไม่ได้จะทำอย่างไรเมื่ออยากเรียนก็ต้องหาทางอยากได้อย่างหนึ่งพอดีมีประเพณีเก่าที่ว่าวัดเคยเป็นศูนย์กลางการศึกษาชนบทอยู่แล้วเขาก็เออัดยัดเยียดไปดูในเมืองลูกชาวอีสานเยอะแยะไปหมดในกรุงเทพเรียนหนังสือนอกจากนั้นก็ดิ้นรนทางอุตสาหกรรมทางเศรษฐกิจก็ไปเป็นนู่นทีเนี้ยไปเป็นอยู่ในสลัมมีแต่คนบ้านนอกนั่นเป็นดิ้นรนเพื่อความเป็นอยู่ทางธุรกิจทางเศรษฐกิจวัดในกรุงเทพเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามีพระบ้านนอกนั่นแหละ 97% นอกจากนั้นก็เป็นชาวชนบทเป็นลูกชาวไร่ชาวนาเป็นส่วนใหญ่รัฐไม่รู้ว่าสภาพเช่นนี้ก็เลยไม่ได้เอาใจใส่องค์ประกอบส่วนนี้ของสังคมในแง่ของการศึกษาดังที่กล่าวมาแล้วสภาพที่พูดถึงเนี่ยมีตัวเลขฟ้องอย่างชัดเจนเลยเราจะเห็นได้ชัดเลยทีนี้การศึกษาอีกนั่นแหละเมื่อเราเร่งและพัฒนาประเทศไปนั้นเราก็ให้ความสำคัญแก่วิชาชีพชั้นสูงเกี่ยวกับการทำประเทศให้ทันสมัยเติบโตทางเศรษฐกิจวิชาประเภทนี้รุดหน้ากล่าวไกลยกตัวอย่างวิชาการแพทย์วิศวกรรมศาสตร์สถาปัตย์กรรมศาสตร์พวกพาณิชย์พวกอะไรพวกนี้ส่วนเรื่องศาสนาก็ลดน้อยถอยลงไปอย่างไรก็ตามทางวัดทางวานี่ก็ยังใช้วิถีชีวิตนี้ให้เราทั้งหลายได้ศึกษาได้เราเรียนกันอยู่ทีนี้เราจะเห็นได้ว่าการศึกษายิ่งจัดไปจัดไปช่องว่างก็ยิ่งเกิดขึ้นชนิดที่พ่อแม่จะอาศัยพึ่งพาอาศัยลูกก็ไม่ได้เด็กนักเรียนนักศึกษาเมื่อเข้ามาเรียนโรงเรียนระบบการศึกษาสมัยใหม่นับแต่วันเข้าเรียนเป็นต้นไปก็ยิ่งห่างเหินและแตกแยกออกไป จากวิถีชีวิตของท้องถิ่นทุกทีทุกทีป.4 สมัยก่อนเชื่อพ่อเชื่อแม่เดี๋ยวนี้ป.5 ป.6 ป.7 พูดกับพ่อกับแม่ไม่รู้เรื่องมันเรียนมากิจกรรมทางสังคมมันผิดแปลกกับความเป็นอยู่ในปัจจุบันเหมือนยิ่งเรียนยิ่งเดินห่างเหินออกไปจากพ่อจากแม่จากวิถีชีวิตของท้องถิ่นทุกทียิ่งเรียนนานไปนานไปก็ยิ่งเหินห่างออกไปเข้ากับชุมชนไม่ค่อยได้ต่างหน้าต่างตามุ่งออกจากท้องถิ่นไปยิ่งเรามีการศึกษาในความหมายว่าเป็นเครื่องมือหรือเป็นช่องทางเลื่อนสถานภาพในสังคมด้วยเราก็เลยมีวิถีทางเดินของการศึกษาบัตรเด็กนักเรียนเรียนแล้วต้องออกจากท้องถิ่นไปเข้าเมืองหลวงไปเข้าเมืองกรุงออกไปหาความเจริญก้าวหน้าระบบราชการและระบบอุตสาหกรรมในเมืองเมื่อเวลาผ่านไปคนที่มีคุณภาพก็ออกมาคับข้างกันในกรุงส่วนชนบทก็สูญเสียทรัพยากรบุคคลเมื่อสูญเสียทรัพยากรบุคคลชุมชนชนบทก็เสื่อมโทรมทรุดลงไปมากขึ้นนี่คือสภาพเป็นมาเดี๋ยวนี้พ่อแม่กำลังเป็นกำพร้าลูกเต้าที่เรียนก็ไปอยู่ในเมืองออกจากในเมืองจะเข้าเมืองไปลูกเต้าที่ไม่ได้เลี้ยงก็ดิ้นรนเพื่อไปทำงานอุตสาหกรรมถูกดูดเข้าสู่กรุงเทพสู่เมืองหลวงเข้าขึ้นนาป่าขึ้นบ้านสังคมอ่อนเปรียบแต่สลายเหลือแต่พ่อกับแม่เฒ่าๆเลี้ยงวัวเลี้ยงควายกันอยู่เป็นลูกกำพร้าไม่ใช่กำพร้าลูกนะไม่ใช่กำพร้าพ่อแม่กำพร้าลูกสูญเสียทรัพยากรจะมาประชุมจะมาพัฒนาเอาแรงงานคนหนุ่มคนสาวอย่าหวังเลยทุกวันเขาหนีหมดเนี่ยและใครจะพึ่งใครปัจจุบันนี้เกิดปัญหาใหม่ขึ้นมาว่าคนที่เข้ามาเรียนในระบบการศึกษาสมัยใหม่มุ่งเข้ากรุงมาสู่ระบบราชการและก็ระบบอุตสาหกรรมต่อมาก็จบการเล่าเรียนกันจบปริญญาปริญญามากๆเพิ่งเกิดภาวะคนล้นงานพอเกิดภาวะคนล้นงานก็ประสบปัญหาบัณฑิตว่างงานกันมากมายบัณฑิตเหล่านี้ออกจากบ้านนอกมาแล้วจะกลับคืนก็กลับไม่ได้การศึกษาทำให้เขามีวิถีชีวิตแบบในเมืองหัวสูงแบบชาวกรุงแบบสมัยใหม่เข้ากับชุมชนท้องถิ่นไม่ได้ไม่ได้เคยคิดว่าจะกลับไปทำได้ทำนาแต่ในเมืองก็เข้าไปสู่ระบบราชการอุตสาหกรรมก็เข้าไม่ได้งานมันล้นเสียแล้วตนเองจะอยู่ในกรุงก็ว่างงานมีปัญหามากการจะกลับไปบ้านนอกก็ขัดข้องเข้ากับท้องถิ่นไม่ได้ไม่รู้จะไปทำอะไรในท้องถิ่นเพราะไม่ได้เตรียมตัวที่จะทำงานในท้องถิ่นก็เลยสูญเสียทั้งสองทางอยู่ชนบทก็ไม่ได้อยู่เมืองก็หมดหนทางไปกลายเป็นปัญหาไปหมดอันนี้ก็เป็นเรื่องที่กำลังเกิดในปัจจุบันหนักๆเขาก็รวมกันเป็นแก๊งเป็นหมู่เขาแล้วลักศกจกงัดแงะเข้าไปถ้าไม่เราคิดติดสารพัดเดี๋ยวนี้ปัญหามันเป็นอย่างนี้ทีนี้ในบ้านนอกก็แคบลงแคบลงเวลาผ่านไปชนบทปัญหาความยากจนรุนแรงมากขึ้นช่องทางจะทำมาหากินบีบแคบลงชาวนาชนบทลังไหลเข้ามาทำงานในกรุงเกิดสลัมที่เรียกว่าชุมชนแออัดในกรุงขึ้นโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆมีปัญหาโสเภณีมากขึ้นมีการหลอกลวงการทุจริตต่างๆในเวลาเดียวกันทรัพยากรคนชนบทก็ยิ่งล่อยหรอลงไปทุกทีคนมีคุณภาพชนบทเข้ามาเล่าเรียนจบการศึกษาในกรุงแล้วก็ว่างงานนอกจากไม่เป็นประโยชน์แต่กรุงเทพแล้วก็กลายเป็นปัญหาแก่กรุงเอกเหมือนกันในท่านทั้งหลายลองคิดดูมันเป็นอย่างนี้ทีนี้คนที่จะใช้แรงงานก็เข้ามากรุงเทพหมดทำให้ชนบทเปรี้ยง่อยไปหมดเลยไม่รู้จะหวังพึ่งพาอาศัยใครเกิดระบบสมองไหลบูชาวัตถุอย่างนี้พระสงฆ์องค์เจ้าหัวดีๆมาเรียนกรุงเทพเป็นพระครูเป็นเจ้าคุณเป็นมหาไม่กลับบ้านนอกไปอีสานสามวันใจสิขาดตายย่านเป็นโรคขาดอาหารอึดเดียวกินก็พอใจที่จะอยู่ในเมืองในที่นี้ก็ไม่มีแต่พระสงฆ์องค์เจ้าที่ไม่มีความรู้ไม่มีคุณภาพงกเงินผู้เฒ่าเฝ้าวัดล่วงตากันไปมันสารพัดอย่างปัญหาเป็นอย่างนี้ไม่รู้จะพึ่งพาอาศัยกันได้ครับขังลังไหลเป็นแรงงานที่ไร้คุณภาพในกรุงสำหรับคนบ้านนอกจากนั้นก็เป็นปัญหาไม่เอื้อประโยชน์แก่กรุงไม่ได้เท่าที่ควรแล้วก็ทำให้ชนบทสูญเสียแรงงานเพิ่มขึ้นไปอีกโอ้ยเป็นปัญหาทำให้เราคิดได้มากแต่นี่เราพัฒนาประเทศอย่างนี้ทางรัฐบาลก็ไม่สามารถที่จะคิดว่าจะพึ่งพาอาศัยตนเองหวังพึ่งต่างประเทศเรียกร้องให้ต่างประเทศมาลงทุนในบ้านเมืองของเราเป็นนิกไหนที่สุดเขาขนเครื่องมือมาลงทุนในเมืองไทยมาพัฒนามาทำตรงงานอุตสาหกรรม1ค่าแรงถูก2วัตถุดิบมีเยอะเขาก็มาลงเมื่อมาลงแล้วก็เอาคนไทยไปทำงานได้เงินเดือนแต่ไม่สามารถจะผลิตได้ได้เงินเดือนก็ไปซื้อสิ่งของของเขาเมื่อค่าแรงถูกแล้วก็วัตถุดิบมันหาง่าย ที่ดินถูกในที่สุดก็มาซื้อที่ดินประเทศไทยราคาถูกๆหนักๆเข้าชาวไร่ชาวนาเห็นว่าที่ดินราคาแพงไร่ละหมื่นซึ่งเขาซื้อกันที่บ้านของเขาตารางวาหนึ่งเป็นล้านๆเป็น10ล้านก็เอามาซื้อของเราไร่ละหมื่นหัวชนกันแล้วแบ่งกันขายเอาไปเอามาชาวไร่ชาวนาขายที่ขายทางกันหมดไม่มีที่อยู่ที่กินต้องไปทํางานโรงงานอุตสาหกรรมนับวันที่จะเจ๊งอีกหน่อยเราจะได้ยินเสียงเพลง15ปีที่ไทยเฮาเสียดายไฮเดมันไม่ต้องเป็นไทยดําลําพันไทยเรานี่แหละมันจะลําพันที่ดินที่ดอนราคาถูกๆแต่มันกลายเป็นราคาแพงของพวกเราแต่เขาซื้อถูกไว้ละหมื่น20,000อย่างกันขายในที่สุดมันก็จะหมดพัดที่นาคาที่ไรระบบอุตสาหกรรมซึ่งตนเองก็ผิดไม่ได้เรียกร้องให้เขามาผิดแล้วก็ส่งไปขายตีเป็นยี่ห้อของเราและบอกว่าเราเป็นนิกยังไงเราทำเองไม่ได้ส่งขายเองไม่ได้มีแต่เป็นลูกจ้างเขาขายที่ดินให้แก่เขาให้เขาเอามาตั้งโรงงานในที่สุดก็จะเกินน้ำเน่าอากาศเสียปูปลาตายไปหมดพัฒนาอย่างนี้จะพึ่งใครเราหวังพึ่งเจ้าของโรงงานอุตสาหกรรมที่มันลงทุนนี้ไม่ได้อย่างเก่งเพียงแต่เขาเอาหน้าเราให้ว่าเป็นเจ้าของสักหน่อยเท่านั้นอีกหน่อยมันก็จะหมดลอยล้อทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรบุคคลก็สูญเสียคุณภาพอย่างเก่งก็ไปยืนเฝ้าสายพานหยิบโน่นหยิบนี่ใส่ให้เขาเท่านั้นเองทำอะไรเองไม่ได้แล้วเราจะเป็นนิกได้อย่างไรท่านทั้งหลายลองคิดดูเถิดนี่แหละมันจะเป็นปัญหาขึ้นมาในการพึ่งตนเองไม่ได้แล้วก็พึ่งซึ่งกันและกันไม่ได้น่าเป็นห่วงสังคมเราทุกวันนี้ไม่สามารถที่จะพึ่งพาอาศัยกันได้ต่างคนต่างอยู่ตัวใครตัวมันอย่างนี้แล้วจะพึ่งได้อย่างไรข้าราชการจะมาเป็นที่พึ่งให้แก่ประชาชนเป็นแบบเป็นอย่างก็ยังพึ่งตนเองไม่ได้ครูบาอาจารย์เคยเป็นที่พึ่งของท้องถิ่นของชุมชนเป็นพี่เลี้ยงประชาชนเป็นผู้ช่วยกับภาพเดี๋ยวนี้ชาวบ้านพึ่งครูไม่ได้ชาวบ้านพึ่งพระก็ไม่ได้อีกพระก็จะมีแต่จะเอาจะกินรดน้ำมนต์พ่นน้ำมันสักการะมอมเสกบาลจะเทศน์สอนธรรมะให้ฟังก็ไม่ค่อยจะมีกันนี่เป็นอย่างนี้หนักนะเข้าครูบาอาจารย์มาหน้าบ้านเขาจะออกหลังบ้านโดนลงนู่นเขากลัวจะมายืมเงินยืมทองเพราะเงินเดือนออกมาท่านก็ได้แต่บัญชีติดลบเป็นหนี้เป็นสินท่านก็ยังไม่สามารถควบคุมจิตใจท่านตกเป็นทาสของการโฆษณาซื้อทุกสิ่งทุกอย่างเป็นหนี้เป็นสินระบบอินสตอลเมนต์เข้ามาผูกพันจิตใจบีบคั้นครูบาอาจารย์เป็นหนี้เป็นสินข้าราชการเป็นหนี้เป็นสินชาวนาเป็นหนี้เป็นสินในที่สุดไม่รู้ใครจะพึ่งใครเมื่อตัวใครตัวมันมีโอกาสก็จะกินก็จะงาบเอารัดเอาเปรียบกันต่อไปลักษณะเช่นนี้เราจะมีที่พึ่งได้อย่างไรพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าธรรมะทีปาธรรมะสรณานัญญะทีปานัญญะสรณาจงมีธรรมเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นที่ระลึกอย่ามีสิ่งอื่นเลยถ้าต่างคนต่างมีศีลมีธรรมมันก็จะมีที่พึ่งเป็นกัลยาณมิตรให้แก่กันและกันหลังจากนั้นก็กินกรณีเยสุทัคคตาช่วยเหลือกิจกรรมร่วมมือร่วมใจซึ่งกันและกันพัฒนาท้องถิ่นชุมชนองค์ประกอบของแต่ละคนก็จะดีจะงามขึ้นเหมือนสมัยโบราณสมัยโบราณเขาไม่ทันสมัยโลกไม่เจริญแต่เขาพัฒนาพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันดังที่อาตมากล่าวมาแล้วน่าคิดที่สุดว่าเรายุคปัจจุบันนี้น่าจะต้องมาทบทวนบทบาทของการพัฒนากันใหม่ให้คนได้พึ่งพาอาศัยตนเองเดี๋ยวนี้มันพึ่งพาอาศัยตนเองไม่ได้แล้วก็ยังพึ่งพาอาศัยกันไม่ได้ทางรัฐบาลเราก็หวังพึ่งแต่อีกประเทศอื่นชวนเขาเข้ามาลงทุนในประเทศเราขนเทคโนโลยีมาในที่สุดตนเองก็เสียไปหมดแม้แต่ศักดิ์ศรีแม้แต่ข้าวที่เคยเป็นสินค้าของประเทศไทยเดี๋ยวนี้ก็ตกต่ำด้วยคุณภาพพร้อมทั้งปริมาณประเทศอื่นเขาก็ล้ำหน้าเขาต่อไปนี่คืออะไรบางทีเรามีความโลภมากแบบชนิดที่ว่าสุกเอาเผากินต้องการความเจริญแล้วในขณะเดียวกันเขามีอะไรเราก็ซื้อเป็นหนี้เป็นสินไม่คิดที่จะทำเองขึ้นมาระบบอุตสาหกรรมระบบทุนนิยมของประเทศตะวันตกจึงเข้ามาในประเทศไทยพร้อมกับค่านิยมบริโภคและก็ทำให้เกิดวัฒนธรรมบริโภคแล้วก็ไปสอดคล้องกับความหมายของการพัฒนาประเทศเราทำเองไม่ได้แต่เราอยากโก้เขามีอะไรเราก็มีอย่างลักษณะเช่นนี้มันไม่สอดคล้องกันหรอกกับคำว่านิกนี่ก็ต้องทำเองผลิตเองส่งออกเองไปเอาเขามาผลิตที่บ้านแล้วก็ส่งออกไปขายที่ดินของตนเองก่อนราคาถูกเขาก็ซื้อเอาในที่สุดพัดที่นาคาที่ไรสมบัติศักดิ์ศรีความดีเด่นที่มีอยู่แล้วยังปล่อยให้สูญเสียไปตัวอย่างเช่นถอยหลังไปสัก20ปีชัดเจนว่าข้าวเป็นสินค้าหลักของประเทศไทยข้าวไทยมีชื่อมีคุณภาพดีการทำนาเป็นอาชีพพื้นบ้านสืบต่อมาตามประเพณีแม้จะถือกันว่าชาวนามีฐานะยากจนชาวนาจำนวนไม่น้อยเดี๋ยวนี้ไม่มีที่ทำกินของตนเองต้องเช่านาคนอื่นทำเป็นปัญหาสำคัญที่จะต้องแก้ไขแต่ก็ยังนับว่ามีปัจจัยการผลิตพร้อมเป็นของตนเองโดยเฉพาะส่วนใหญ่อาศัยธรรมชาติ ีไหนทำนาไม่ได้ผลก็เพียงว่าไม่ได้อะไรอยู่ในขั้นที่พอพึ่งตัวเองได้แต่พัฒนาไปพัฒนามาปัจจุบันนี้มีอาการภายนอกดูโก้ดีเจริญด้วยเทคโนโลยีแต่ปัจจัยการผลิตแทบทุกอย่างเป็นของต้องซื้อหาจากภายนอกนอกประเทศนะรถไถก็ซื้อมาจากเมืองนอกน้ำมันซื้อมาจากเมืองนอกปุ๋ยซื้อมาจากเมืองนอกยาปราบศัตรูพืชซื้อมาจากเมืองนอกล้วนทำเองไม่ได้เลยต้องจ่ายต้องซื้อจากต่างประเทศทุกอย่างถึงแม้ว่าถ้าผลิตข้าวได้มาคุณภาพก็ต่ำลงขายไม่ได้ราคาเงินที่ขายได้มาก็หมดไปกับการใช้สินค้าเทคโนโลยีห้วยสิผาเทียมโหนนโนนไปบ่ได้สั่งว่างสิไกลจากหนามเดินหาสองบ่เห็นไปเถียงก็หมดไปควายก็หมดไปข้าวไม่ต้องฝานไม่ต้องมีเถียงก็ได้มีรถนวดรถปั่นอะไรขึ้นมาเนี่ยมันหมดไปกับเทคโนโลยีค่ะจากรถไถค่ะน้ำมันค่ะปุ๋ยยาปราบศัตรูพืชส่งเงินออกไปให้แก่ประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งนั้นแทบไม่เหลือเลยบางทีก็ไม่พอต้องเป็นหนี้ยิ่งปีไหนทำนาไม่ได้ผลน้ำท่วมเสียหายยิ่งทำลายราคาเทคโนโลยีต้องจ่ายรายได้ไม่มีหนี้สินเพิ่มพูนฐานะมีแต่จะยากจะจนต่ำต้มปักลงไปปัญหาเก่าคือการขาดที่ทำกินของตนเองก็ยังไม่สามารถแก้ไขแต่กลับทรุดหนักลงชาวนาที่สูญเสียที่ทำกินเอาไปจำนำหนี้สินเกษตรกรไม่มีเงินให้ก็เลยถูกเขายึดที่นาไปหมดเลยยิ่งทำนายิ่งต้องขายนาไม่เพียงเท่านั้นขายเห็นว่าเขามาให้ราคาแพงๆเพราะระบบอุตสาหกรรมเมืองนอกเข้ามาซื้อขายกันไปขายกันไปในที่สุดมันก็หมดแล้วทีนี้เป็นยังไงเป็นคนหมดที่หมดทุนขายที่ทำกินของตนเองแล้วอบพยพออกจากถิ่นไปหากินทางรับจ้างในถิ่นอื่นข่าวทำนองพัฒนาขาที่ไรอีกทั้งธรรมชาติแวดล้อมก็ถูกทำลายด้วยอย่างนี้แล้วจะเอายังไงเทคโนโลยีเหล่านั้นคุณภาพชีวิตเสื่อมทรามลงสุขภาพทรุดโทรมเพราะยาฉีดยาฆ่าแมลงอย่าเข้าใจว่ามันมีประโยชน์อย่างเดียวนะเดี๋ยวนี้คนปลูกแตงโมปลูกแตงกวาเขาไม่กล้ากินปลูกเขาไม่กล้ากินเขามาขายคนอื่นกินเพราะยาดินก็เสียเพราะปุ๋ยเคมีอยู่ในสภาพที่พึ่งตนเองแทบไม่ได้เลยพึ่งตัวเองไม่ได้แล้วยังพึ่งซึ่งกันและกันไม่ได้เรื่องที่ตนเองเคยเป็นเอกเป็นเจ้าแห่งความเชี่ยวชาญควรจะเป็นผู้ยอดเยี่ยมโดยความเป็นตัวของตัวเองก็ยังกลับกลายไปเปลี่ยนเป็นต้องอาศัยพึ่งพาอาศัยเขาอื่นเป็นการพัฒนาออกจากความพึ่งตนเองได้ไปสู่ความพึ่งพาขึ้นต่อผู้อื่นกลายเป็นเมืองขึ้นทางเศรษฐกิจพัฒนาไปพัฒนามาหมดความสามารถในการพึ่งตนเองการพัฒนาลักษณะเช่นนี้ย่อมเป็นการพัฒนาที่สร้างปัญหาและไม่เป็นการพัฒนาที่พึงปรารถนาอย่างแน่นอนอาตมามีความคิดอย่างนี้ว่าพัฒนาไปพึ่งตนเองไม่ได้และไปหวังพึ่งคนอื่นก็พึ่งกันไม่ได้เพราะคนขาดศีลขาดธรรมทีนี้ยิ่งเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมเรียกร้องหาความเป็นนิพพานสิ่งที่มาสนองต่อค้านิยมบริโภคมันก็เป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้ประเทศไทยไม่อาจเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมได้แต่พูดวันนิดเท่านั้นเป็นปัญหาปัจจุบันนี้ได้พยายามใหม่ให้สังคมไทยก้าวเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมวิธีใหม่ดูเหมือนว่าจะเป็นการชักชวนเท่านั้นเป็นทางชักชวนเปิดทางให้นายทุนต่างประเทศเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเมื่อเราทำกันเองไม่ไหวก็ให้คนอื่นเข้ามาทำให้เอาชื่อประเทศไทยโกโก้ว่าเป็นนิกมาลงทุนในประเทศไทยเป็นความหวังว่าเราอาจจะมีความเจริญทางอุตสาหกรรมได้แรงจูงใจที่ใหญ่พวกต่างประเทศเข้ามาลงทุนก็เช่นว่าที่ดินของเราราคาถูกมากเรามีแหล่งวัตถุดิบมีทรัพยากรราคาถูกสำคัญมากเป็นที่ว่าแรงงานเราราคาถูกจ้างคนไทย10คนไปจ้างคนเขาได้คนเดียวอย่างนี้การที่เราจะให้ประเทศเข้าสู่อุตสาหกรรมด้วยวิธีพึ่งพาคนต่างประเทศโดยตัวเองไม่พร้อมนั้นจะมีปัญหามากการที่จะเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมได้นั้นก็ต้องดูว่าคนไทยเราเนี่ยมีความพร้อมในด้านวิถีชีวิตลักษณะจิตใจที่จะเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมหรือไม่เราจะต้องดูแต่เดี๋ยวมันไปไม่ได้หรอกดูแล้วมันมีแต่จะไปซื้อของเขาไปเป็นลูกจ้างเขาไปขายที่นาให้เขามาตั้งโรงงานอุตสาหกรรมเอาไปเอามากลายเป็นคนรับจ้างทั่วโลกอีกหน่อยนี่เขาประกาศรับจ้างรบอิรักอัลเปอร์เซียเนี่ยคนไทยเนี่ยจะไปมากกว่าเขาหมดเลยค่านิยมของเรามันชอบอวดโก้ลู้ล้าฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยได้มาแล้วก็ให้เราโก้นี่ถ้าอย่างนี้มันก็ขัดแย้งอยู่ในตัวกับการที่จะเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมฝรั่งเขาเริ่มยุคอุตสาหกรรมด้วยจริยธรรมแห่งความขยันทำงานประสานกับความสันโดษอดออมประหยัดแต่ไทยเราเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมโดยการกระตุ้นเราให้ใฝ่หาสิ่งบำรุงบำเรอฟุ้งเฟ้อสุขสำราญเราเห็นความสันโดษเป็นศัตรูของการพัฒนาแทนที่จะปรับความเข้าใจเพราะสันโดษนี่เป็นการพึ่งตนเองมันมีธรรมเป็นที่พึ่งอยู่10ประการดังกล่าวมาแล้วมีข้อหนึ่งว่าสันโดษจะพัฒนาให้พึ่งตนเองได้ก็ต้องสันโดษพอใจในสิ่งที่มียินดีในสิ่ง ที่ได้ชวนกันประหยัดอดออมขยันหมั่นเพียรเดี๋ยวนี้ชวนกันต้อนรับสินค้าฟุ่มเฟือยที่คนอื่นผลิตสำเร็จแล้วส่งเข้ามาโฆษณาทั้งวิทยุทั้งโทรทัศน์จนมอมเมากันด้วยค่าโฆษณาในที่สุดก็มีเงินมีทองทุนที่ทำไรทำนาแก้ปัญหาชีวิตการงานไปยืมเงินมาเพื่อซื้อทีวีมอเตอร์ไซค์อย่างที่เรียกว่าพาญี่ปุ่นเข้าบ้านจัดงานสนุกสนานบันเทิงพาให้จมลงไปในนี้